pise na chukuru. fimbo ya mti wa Israeli kulipa kwa zake njia. Yako wapi majigambo mwenzangu na unani yangu yananiendea? Mungu apigi kwa fimbo ya mti wa Israeli kulipa kwa zake njia. Yako wapi majigambo mwenzangu na unani yangu yananiendea? Nyaroba mlimwengu sitafute sababu. Yeah.